بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب النهي عن أن يدعو الإنسان على أهله وماله. باب دے بیان دے کی چه انسان بخبل اهل عیال او مال لبد دعای و خیری نکی، دا دین منع و نهی راغل دا. قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا هشام بن عمار ويحيى بن الفضل وسليمان بن عبد الرحمن قالوا حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم تاسو خيريخ بلزانون لمكوي ولا تدعوا على أولادكم أو بدعي وخيريخ بالأولاد لمكوي ولا تدعوا على خدمكم خبلوا خادمانو نوكرانو لخيري مكوي ولا تدعوا على أموالكم خيري مكوي خبلوا مالون لا لا توافقوا من الله تبارك وتعالى. بدي ذكر نهي علة الذكر كي اسی نچ استاسو موافقت راشد اللہ رب العالمین ساعت نیل فیها عطاء، دا اغا وقت دا ورکڑی سرا دا اغا وقت سرا موافقت راشد چی اللہ رب العالمین پاغی کی ورکڑ کئی دعاگان قبلی، فیستجیب لکم نو اللہ رب العالمین بستاسو دا دعا قبول کی چکم خیری مکڑی دی، او دا بد دعائی بستاسو پدی مال خپل ځان اولاد نوکرانو باندې ولګي، نو بیا بستو مانې ندامت بس فائدہ نه درکې. قال ابو داود هذا الحديث متصل الاسناد، فان عباده بن الوليد ابن عباده لقي جابرا. امام ابو داود وې د دې حدیث سند متصل ده، ځکه عباده ابن الوليد ابن عباده د جابر رضی اللہ عنہ سره د لقاء ثابت دا ملاقات شوو، نو لہذا سند حدیث متصل دے، انقطاع پکې نشتا. باقی رجال د سند ثقات دي، دا حدیث امام مسلم دارنګ امام ابن حبان دواړو په خپل صحیحینو کې ذکر کړی. باب الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم. باب دې په بیان د دې کې چې د نبی صلى الله عليه وسلم نه علاوه په بل چا باندې صلات ویل دا جایز دي کنه. نو صلات چې په معنا د دعا او تبرک وي، نو دا په غیر النبي صلى الله عليه وسلم باندې جایز ده، د عامو مسلمانانو باندې د دې اطلاق کیږي. او کنه په معنا د تعظیم او د تکریم وی، نو دا بیا خصوصیت د نبی صلی الله علیه وسلم نه. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابو عوانه دنو موضح ابن عبد الله اليشكري عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم صل علي وعلى زوجي. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ويت يوزنانا نبي صلى الله عليه وسلم لويليو چتاسو دعاو غواړی ما د فاراو زما خاون لا لفظ د صلات ذکر کړو چې صلی علی و علی زوجی صلات وای په ما او زما په خاون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك وعلى زوجك. النبي صلى الله عليه وسلم ورلداس دعا کړوا چې الله دې برکتونه او رحمتونه رولېږي پتا باندې او ستاب خاون معنی نو صلات چې کله په معنا د دعا او تبرک شي نو اطلاق د انبیاءونه علاوه په نور خلقم جایز ده او کنه په معنا د تعظیم او د تکریم وی نو دا خصوصیت ده د انبیای کرام علیهم الصلاۃ والسلام. اسناد د دې حدیث صحیح ده امام نسائی په سنن کبرا کې امام احمد په مسند کې او امام ابن حبان په صحیح کې راوړی. حدیث د بخاری کې مراغلی رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی اللهم صل على آل ابي اوفا یا الله رحمت رولیږي برکتونه رولیږي په خاندان د ابي اوفا باندې. قران کریم کې سوره توبه کې حکم دی وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم د مؤمنانو مسلمانانو لپاره رحمت دعاګانې کوا یقینا استاد دعا د دې لپاره سکون نه د دې لپاره اطمینان نه. باب الدعاء بظهر الغيب دا باب د پشي شا دعا په قبلې دو کې چې دا غي کوم فضیلت راغله چې چا له غیبانه دعا کې هغه موجود ني دا پشي شا دا غد لپاره دعا غواړي نو دا دعا قبليږي د دې فضیلت ته. قال حدثنا رجاء بن المرجى قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا موسى بن ثروان قال حدثني طلحة بن عبيد الله بن كريز قال حدثتني أم الدرداء قالت قال حدثتني أم الدرداء قالت حدثني سيدي أبو الدرداء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب کله چې دعا غواړي یو سړی خپل رور لا مسلمان لا پشیشا هغه موجود نه دی غیبانه دعا ورلغواړي. قالت الملائکه آمین نو ملائک په دې دعا باندې آمین وایي چې الله دا دعا قبول کړي ولک بمثل او د دې غنتی چې دا تسدي مسلمان رور لغواړي تعالی دې الله درکې اعط الله لك مثل ما سالت لاخيك الله دې تعلم درکیا غس چې دې مسلمان رور لغواړي. اسناد د دې حدیث صحیح دی امام مسلم په خپل صحیح کې راوړی. امام نووي رحمت الله علیه ذکر کړی چې بعضی سلف وبکلا چې دا اراده و چې ځان لدی او دعا وغواړي او دا دعا دی وي زما په حق کې قبول شي نو غیبانه او پښی شابه مسلمان رور لدغه دعا غوښته ځکه ملائک په دې باندې امين و یو دا دعا کوي ولک به مثل د دې غونتی دی الله تعالی مدرکی نو د ملائک دعا او چې د په دعا باندې امين و دا الله رب العالمین قبلی نو که یو بنده غواړي چې دعا مې قبول شي غیبانه دی بل مسلمان لسوال کوي. قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرحي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن زياد عن ابي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اسرع الدعاء اجابه دعوه غائب لغائب. يقينا اغى دعاء يغى بسرعه او جلدي سر قبليغي اغى دعاء غائب د غائب د پارا چې یو مسلمان غیبانه بل مسلمان له غیبانه دعا غواړي نو دا په سرعت او تلوار سره قبليږي. اسناد د دې حدیث ضعیف نه د عبدالرحمن ابن زیاد الافریقی د وجنه چې مخکې د وضاحت او تفصیل ابتدا کې تیر شوی. بعض اهل علم د دې حدیث د متن تحسین کړي د دې مخکې روایت د ابو الدرداء رضی الله عنه د وجنه چې پاغي کې دا ذکر شول چې غیبانه یو مسلمان بل دعا کوي ملائک په امین وای. نو پدې کې دا دي چې کم مسلمان د بل مسلمان د پاره غیبانه دعا غواړي دا په سرعت او جلدی سره قبليږي. نو بعض اهل علم د متن الحديث تحسین د مخکینی روایت د وجنه کړه چې اور له شاهد دي. خو اسناد د حدیث د عبدالرحمن ابن زیاد ابن انعم الافریقی د وجنه ضعیف ده. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى عن ابي جعفر يحيى مراد يحيى بن ابي كثير ده عن ابي جعفر ابو جعفر الانصاري المدني المؤذن عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن درې دعاګانې دي چې قبول دي دا غي په قبلې دو کې څه شک نشته. دعوه الوالد دعا د والد چې خپل اولاد له دعا غواړي. ودعوه المسافر دویم دعا د مسافر. ودعوه المظلوم دریم دعا د مظلوم. د دې دریو قسم خلکو دعاګانې قبليږي زکه په دې دعاګانو کې کمال تزرع او عاجزی وي. پلارم چې زامنو له دعا کوي نو په دې کې کمال تزرع اخلاص او عاجزی ده. دارنګ مسافرم په کامل خشوع خضوع سره دعا کوي. مظلومم په خشوع خضوع سره دعا غواړي. متن د دې حدیث د حسن لغیره په مرتبه کې ده. خدا اسناد ضعیف ده. د ابو جعفر الانصاری المدنی المؤذن د جهالت د وجنا چې دې پکې مجهول راغلی دی. دا حدیث امام ابن ماجه په سنن کې او امام ترمذی په جامع کې راوړی په دې سند باندې. د دې حدیث د پاره شواهد موجود دي. نو د شواهد د وجنا متن د حدیث د حسن په مرتبه کې دی. د ابو هريره رضی الله عنه احاديث دارنګي د عقبه ابن عامر انس ابن مالک او ام حکیم رضی الله تعالی عنهم اجمعین د دې روایت د دې لپاره شاهد دي چې باقي کوم دا مضمون راغله په بازي کې مفصلا په بازي کې اجمالا چې د دعا د والد دارنګ دعا د مسافر او د مظلوم دا قبليږي. باب ما يقول اذا خاف قوما باب د په بیان د دې کې چې کله یو بنده د یو قوم نریږي نو دی به کومه دعا غواړي کوم الفاظ به وي. د نبی صلی الله علیه وسلم نه کوم الفاظ مأثور او منقول دي. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن ابي بردة بن عبد الله ان اباه حدثه ان النبي صلی الله علیه وسلم كان اذا خاف قوما قال نبی صلی الله علیه وسلم چې بکله دی یو قوم نه یریدو نو دا دعا به غوښته. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. یا الله مونږ ته د دې دشمن په دې مرو او سینو کې ګرځو او ستا په ذات سره پناه غواړو د دې د شرونو او د فسادونو نه. معنا دا ده چې نسألك ان تسد صدورهم وتدفع شرورهم وتكفينا امورهم وتحول بيننا وبينهم. مونږ ته دا سوال کو چې ته د دې د سینې زمونږ نه بند کی او د دې شرونه د دې نه مونږ محفوظ ساتي او زمونږ د طرف نه دی لکافي شي او د دې او زمونږ په منځ کې ته پرده شي. اسناد د دې حدیث صحیح دی. امام نسائی په سنن کبرا کې راوړې. امام احمد په مسند کې او ابن حبان په خپل صحیح کې. باب فی الاستخاره دا باب د په بیان د استخاره کې چې دا سنت او مستحب عمل نه او د استخاره معنا د طلب الخير من الله تعالی د الله رب العالمین نه د خیر طلب کول او د دې مقصد د الله رب العالمین سره مشوره کول. چې کله یو بنده د یو مباح کار اراده لري او د پاغي کې متردد او شکی دی چې په دې کې بخیری که نقصان، د دې کار په کولو کې به فایده او که شرط، عاقبت او انجام د لنی معلوم، نو د دې دوه رکعاته نفلو کې او دا غي نرستو د استخاره د دعا دی وي کم چې په دې حدیث کې راځي. د دې نرستو چې د کم کار کوي الله رب العالمین به پاغي باندې خپې مان کینا او د به پاغي ندامت نه محسوسي. د دې استخاره د پاره خوب لیدل څه شرط او لازم نه دي، لکه بعض عوام الناس دا نظریه او رایه لري چې په خوب کې به ویني چې دا کار د خیر دی او که د شر دی، وی کم کوي نه کم. نو دا د عوامو خبره ده، دې لسه اعتبار نشته، بلکې دوه رکعاته چې دی وکل او دا غي نه رستو دی د استخاره د دعا وی او کم کار د شروع کو، نو رب العالمین بدل پاغي کې خیر ګرځي او پاغي بدی ندامت او ستومانتیا له نور کوي. استخاره که یو کار باره که بار بار اکڑه شی، تکرار د استخاره وشی، نو پدی که اسم ممانعت او حرج نشتا، او که یو زل چاوکا نو پدی باندیم اغا سنت طریقه ادا کیگی. یو روایت که راغلی ابن سنی رحمت اللہ علیه ذکر کرده چې انس رضی اللہ عنہ لرسول الله صلی الله علیه وسلم ویلیو چې کله د یو کار اراده وکي، قصد او عزیمت وکي، نو بیا د رب العالمین سره استخاره کوه وپیری. خو دغه حدیث ثابت نه دی. صحیح حدیث دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به صحابه کرامو له د استخاره تعلیم ورکولو، بغیر د دې نه چې یو ځلې وکا یا دوه ځلې یا درې ځلې، د عدد ذکر په احادیث صحیحو کې نه دی راغلی. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الرحمن بن مقاتل خال القعنبي ومحمد بن عيسى المعنى واحد. د دریو واړو د حدیث معنا یا ودا، اگر چې الفاظو کې اختلاف شته. قالوا حدثنا عبد الرحمن بن ابي الموالي قال حدثني محمد بن المنكدر انه سمع جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره. جابر رضي الله عنه وای چې رسول الله صلى الله عليه وسلم به موږ له تعلیم د استخاره را کولو، د دې خودنه به را لکولا. كما يعلمنا السوره من القران، لکه څنګه چې تعلیم به را کولو موږ له یو سوره د قران کریم، دومره اهتمام به کولو د دې د تعلیم لکه څنګه چې د قران کریم د سوره د تعلیم اهتمام به کولو. يقول لنا فرمائل بمغلا اذا هم احدكم بالامر، كلت قصد او اراده کی پتا سو کی او تند او کار. امر باندې الف لام داخل کو چې یو لوی شان والا کار ودانه چې په هر کار کې استخاره، بلکې چې مهتم به شان کار وي، انسان داغه په عاقبت کې متردد او شکی وي، نو تعلیم به را کول موږ له استخاره. او دا به وی چې کله یو تن پتا سو کې اراده وکي بل امر په یو کار باندې، فلیر کا رکعتین، نو دې دوه رکعات موږ کې من غیر الفریضه، دې فرض نه علاوه. یو جماعت د اهل علم دې طرف له ذهاب کړه چې دا په هر وخت کې کول شي، که اوقات مکروه هم وي نو پاغي کېم دا کول شي چې یو کار اراده دی وکا، نو دا نوافل ذوات الاسباب دي په مکروه اوقات کې مقول شي. او جمهور اکثر علما دا وایي چې نه په مکروه اوقات کې نه دي پکار، د مکروه اوقات نه علاوه په اوقات مباح کې پکار دي. ول یقل او بیا دې دا وایي په دې مس کې دا دعا وایي یا د مز نه پس. دې روایت کې دا نه دی راغلی چې د مز نه پس دی وایي، روایت د بخاری کې دا راغلی ثم یقل بیا دې دا دعا وای، نو ثم په دې باندې دلالت کوي چې د دې دوه رکعاتو نه پس دې دا دعا وای. افضل او بهتره دا ده که په موس کې دا دعا چا وای نو دام جایز دی، ممانعت پکې نشته. اللهم انی استخیرک بعلمک، یا الله زه د خیر طلب کوم د تانا ستا په علم باندې، زکه ته پوئېږي او زه نه پوئېږم. واستقدرک بقدرتک، او طلب د قدرت کوم د تانستا په قدرت باندې چې ته قادر یې او زه قادر نیم. واسالک من فضلک العظیم، او ستا غلوی فضل تانه غواړم. فانک تقدر ولا اقدر، زکه ته قدرت لري او زما طاقت نشته. وتعلم ولا اعلم، ته پوهې او زما علم نشته. وانت علام الغیوب، او ته پوهې پټولو پټو سیزونو باندې، پټولو مغیباتو باندې. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر، یا الله که ته پوهېږي، ان هذا الامر، چې یقینا دا کار چې ما د کوم اراده کړی، يسميه بعينه الذي يريد، و اذا دغه کار نوم بواخلی بعينه د کوم اراده چې کړی، چې دا فلانه کار چې ما د کولو اراده کړی دا، نو کستا په علم کې موجود وي، خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبه امري، چې دا زما د پاره بهتر او غوره دی د دین په اعتبار سره، ومعاشي زما د ژوند په اعتبار سره، ومعادي زما د اخرت او د معاد په اعتبار سره، وعاقبت امري او زما د دې کار د انجام او د عاقبت په اعتبار سره. فقدره لي، یا فقدره لي، زمد دال او کسره دواړه جایز دي. دا کار مال په تقدیر کې ولي کې، یا معنا دا د يسره لي، دا کار مال آسان کې، یعنی ادخله تحت قدرتي، دا کار زما د قدرت لاندې راولي چې زما په وسو طاقت شي. ويسره لي، او دا ته مال آسان کې. وبارك لي فيه، او په دې کې را له برکت واچي. اللهم وان كنت تعلمه شرا لي، او یا الله کته ستا په علم کې وي چې دا کار ما د پاره د شر دی، خیر پکې نشتا. مثل الاول، د اول دعا په شانتي، لکه څنګه چې په دې مخکې کې وي چې فی دینی ومعاشی ومعادی وعاقبه امری، نو کدی کار کې زما شر وي او خیر نه وي، فصرفنی عنه، ما واړې د دې کار نه، وصرفه عني، او دا کار زما نه واړې. وقدر لي الخير حيث كان، او مال په تقدير کې ولیکي خير، آسان کړه له خير کم زه کېم چی وي. ثم ردني به، بیا ما خوشاله او راضي کې پاغي باندې. او قال في عاجل امري واجله، يا بداسي وي في عاجل امري واجله، دا دراوي شک دي چې نبي صلى الله عليه وسلم دا الفاظ ویلي وعاقبه امري، کنه دا الفاظ ویلی وعاجل امری واجله، کدی کار کې سمدستی او آینده زما فائدہ ندار الحسان کې، او که په دې کار کې سمدستی یا آینده ما د پاره شر وی، نو ما د دینه واړې دا زمانه واړې. قال ابن مسلمه، عبد الله ابن مسلمه وی، و ابن عیسی دارنګ محمد ابن عیسی، دا دواړه وی عن محمد ابن المنکدر عن جابر، چې محمد ابن المنکدر د جابر رضی الله عنه نه دا روایت په عن سره نقل کړي. تصریح بالتحدیث والسماع نه ذکر کړي، او د مصنف درې مستاس چې دی عبد الرحمن ابن مقاتل، هغه چې دا روایت د محمد ابن المنکدر نه نقل کړي، نو پاغي کې محمد ابن المنکدر وی انه سمع جابر ابن عبد الله. نو مصنف رحمت الله علیه په دې کلام سره اشاره وکړه چې زما په دې سند کې درې استادان دي، دوه استادان عبد الله ابن مسلمه او محمد ابن عیسی، دای چې د جابر رضی الله عنه دا روایت د محمد ابن المنکدر په واسطه نقل کړي، نو په عن سره ذکر کړي. او عبد الرحمن ابن مقاتل په صیغه د سماع سره ذکر کړي چې محمد ابن المنکدر وی چې انه سمع جابر ابن عبد الله. اسناد د دې حدیث صحیح دی، دا حدیث امام بخاری په صحیح کې مروړی، دارنګ اصحاب السنن ابن ماجه ترمذی او امام نسائی د دې حدیث تخریج کړی. باب فی الاستعاذه، دا باب د په بیان د پناهی غوښتو کې، چې د ضروری اشیاءونه پناهی حاصلول، او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د کوم سیزونو نه استعاذه غوښتي، دا غي ذکر به په دې باب کې کی. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من خمس نبي صلى الله عليه وسلم بپنای غخت د پنځو سيزونونه من الجبن د بزدلینا والبخل د بخلنا د شمتیانا وسوء العمر او د ناکار عمرنا سوء العمر نه مراد ارذل العمر ده چې انسان دومره بوډا شي چې بیا خپل ځانم په د باندې بوچي او د پنور باندې بوجو ګرځي وفتنه د صدر او د ازمایش د سینې نه چې د انسان سینه د سختوالي نه ډکه شي قساوت پکې راشي حسد او حقد پکې راشي عقاید باطله او اخلاق سیئه پکې راشي وعذاب القبر دارنګ پنای به غخت د عذاب د قبر نه اسناد د دې حدیث صحیح دی ابن ماجه په سنن کې راوړی امام نسائی په سنن کبرا کې قال حدثنا مسدد قال اخبرنا المعتمر معتمر ابن سليمان وي سمعت ابي ما دخل بلار سليمان اوريدلي قال سمعت انس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي صلى الله عليه وسلم په دعا کې داوي استعاذه او تعوذ به په دي طریقه وي اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل يا الله ز پناي غواړم ستا په ذات سره من العجز د عاجزينا د عجز نه مراد عدم قدرت ته چې انسان کې وس او طاقت ني عبادت نشی کولی دارنګ د اعداونه انتقام نشی غسته والکسل دارنګ پنای غواړم د سستیانا التثاقل عن الخير چې د خیر د کارونو نه انسان درون شي سستیا پکې راشي والجبن او د بزدلینا والبخل او د بخل او د شمتیانا والهرمی او داغه انتهایی کمزور والی نه چې انسان دومره بوډا شي چې وس او طاقت د بدن هغه قدرت ختم شي نه عبادت کول شي نه دنیوي کار کول شي واعوذ بک من عذاب القبر او پناي غواړم ستا په ذات باندې د قبر د عذاب نه واعوذ بک من فتنه المحيا والممات دله تعمیم بعد التخصیص وي چې د یو یو سیز نه پناي غوښته اوس اجمالاً د ټولو نه پنای غواړي پنای غواړم ستا په ذات سره د آزمایښونو د ژوند نه او د آزمایښونو د مرګ نه د فتنه المحیا نه مراد په ژوند کې چې کوم آزمایښونه تکلیفونه راځي او د فتنه الممات نه مراد یا فتنه القبر ده یا هغه آزمایش عند الموت ده چې د مرګ په وخت کې چرته شیطان می دوکه نه کی او خطا مینکی اسناد د دې حدیث صحیح ده امام بخاری او امام مسلم هم د دې حدیث تخریج کړی قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال سعيد الزهري قال سعيد الزهري مقصد دا ده چې د مصنف رحمت الله علیه په دې سند کې دوه استادان دي سعید ابن منصور دویم قتیبه ابن سعید نو دی حدیث نقل کوي د خپل استاد یعقوب ابن عبد الرحمن نا. نو د یعقوب ابن عبد الرحمن نوم چې کله سعید ابن منصور ذکر کینو هغه ور سره دا لقب او دام ذکر کوي دا نسبت ور سره ذکر کوي چې الزهری او دا یعقوب ابن عبد الرحمن زهری دی او قتیبه ابن سعید دا نسبت زهری نه ذکر کوي عن عمرو بن ابي عمرو عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كنت اخدم النبي صلى الله عليه وسلم دا اخدم دو واحد متكلم صيغه دا يا دباب نصر ينصرونا يا دباب ضرب يضربونا اخدم يا اخدمو دوار جائز دي ما بخدمت قول النبي صلى الله عليه وسلم فكنت اسمعه كثيرا انس رضي الله عنه ما بت كثرت سراوري دل ډير بيدا دعا کولا يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن يا الله د پریشانی او د غم جنتیان پنای غواړم هم او حزن بعضی وی چې په یو معنا دی او بعضی په کې فرق ذکر کړی چې الهم ما يتصور من المكروه الحالي والحزن لما في الماضي هم هغه پریشانی لوی چې د انسان موجوده او فلحال کمی او حزن هغه لوی کوم چې په تیر شوی زمانه کې پې په انسان باندې غم راغلی، پریشانی راغلی. وغلع الدین، دې دې کې زولع په زوا سر راغلی. خدا خطا من النساخ، دا د بعضی کاتبینو نه خطا واکې شوی، ورنه دا په ضواد سره دی. ضلع الدین، معنا د ضلع الدین دا ده چې ثقل الدین و شدته، د قرض غدرونواله دا غي غسخواله او شدت، چې انسان باندې قرض دومره بوج شي چې دی بیا ادا کول نشي، غپې سخ شي، دا غي وفا نشي کوله. وضلع الدين لا شدت قرزنا، وغلبت الرجال او د غلبي د سړونا. دا يا اضافه د مصدر د فاعل لا، او يا اضافه د مصدر د مفعول لا. زد دين پناي غواړم چې زدي ظالم شم، او د دين پناي غواړم چې زدي مظلوم شم، بل درا باندې ظلم کوي. وذكر بعض ما ذكره التيمي، ذكر فاعل يا عمرو بن ابي عمر ده، يا يعقوب بن عبد الرحمن ده، دي يعقوب يا عمر بعض الفاظ ذكر كدي دي كم چي پمخ کی حدیث کی. بعض ما ذكره التيمي، كم چي تيمي ذكر کل، تيمي نه مراد سليمان تيمي ده يا معتمر تيمي، چې مخکې سند کې ذکر شول چې دا د مصنف رحمت الله علیه شیخ الشیخ او د مسدد استاد او معتمر ابن سلیمان التیمی. نو هغه چې کوم الفاظ په مخکې حدیث کې ذکر کړي، په دې حدیث کې بعضی الفاظ یعقوب ابن عبد الرحمن یا عمرو ابن ابي عمر هم ذکر کړي. اسناد د دې حدیث صحیح دی، امام بخاری په صحیح کې راوړی، دارنګ امام ترمذی او نسائی هم ذکر کړي. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي، أبو الزبير ذكر مخي أشو جددنم دي محمد بن مسلم ابن تدرس المكي. عن طاووس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء، رسول الله صلى الله عليه وسلم بديل ذي دعاء تعليم والقول كما يعلمه السورة من القرآن، لگا سنگا چه تعلیم بے ورکول دیل دیو سورت دو قرآن کریم. یقول فرمائل بے اللہم اینی اعوذ بک من عذاب جہنم، یا اللہ پنای وارم ستافزاد دا جہنم دا عذابنا، واعوذ بک من عذاب القبر، او پنای وارم ستافزاد دا قبر دا عذابنا، واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، او پنای وارم ستافزاد دا فتنی دا غم مسیح الدجالنا، دجال لمسیح لوی نمخ کی ذکر شویو، واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، او پنای وارم ستافزاد دا فتنی دا جوند و دا مرگنا. اسناد دا حدیث صحیح دے، امام مسلم پس صحیح کروڑے، دارنگ امام ترمیزی و نسائیم ذکر کردے. قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام عن ابيه، هشام نا مراد هشام بن عروه بن زبير ده، دبلار نا مراد عروه بن زبير. عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات، نبي صلى الله عليه وسلم بفدي كلمات سر دعا غختا، اللهم اني اعوذ بك من فتنه النار وعذاب النار، يا الله پناي وارم استفزات دا فتنه دورنا او د عذاب د اورنا، ومن شر الغنا والفقر، او دا شر د مالداروالي او د فقرنا. د مالداروالي شر دا دی چې په انسان کې غرور او تکبر راشي، یا په د کې بخل او شومتیا راشي، بیا مال د الله په لار کې نه لګي، یا د مال دی په اسراف سر لګي او په باطل امور کې صرف کوي. او د فقر شر دا دی چې انسان د الله په فیصله باندې ناراض شي، دارنګ صبر د ختم شي، په حرامو کې واقع شي. اسناد د دې حدیث صحیح دی، امام بخاری او مسلم هم ذکر کړی. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول نبي صلى الله عليه وسلم بدا دواقولا اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة يا الله زبنا يوالم استعفزات دفقرين والقلة يود كموالنا جمال د إنسان كمشي یا په تمام خیراتو کې قلت او کموال راشي و ذلت د ذلت نه د سپکاوی نه پناي غواړم و اعوذ بک من ان اظلم او اظلم او پناي غواړم ستا په ذات د دین چې زه په چا باندې ظلم وکم یا په ما باندې ظلم وکړی شي. اسناد د حدیث سید امام نسائی په سنن کبرا کې راوړی. حماد چې کوم په اسناد کې ذکر شو مراد تن حماد ابن سلمہ البصری دی. قال حدثنا ابن عوف محمد ابن عوف ويحدثنا عبد الغفار ابن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في دعاك دام اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحويل عافيتك یا الله ز پنای غوړم ستا په ذات باندې د دې خبرې نه چې ستا نعمت په ما باندې زایل شي دا رانه ختم شي و تحویل عافیتک په بازي نسخو کې راغلی و تحول عافیتک چې ستا عافیت زمانه منتقل شي د زوال او د تحول یا تحویل په منځ کې اهل علم دا فرق ذکر کړي چې زوال دی لوی یقال فی شیء کان ثابتا ثم فارقه چې یو شی د انسان سره بیا ته نه دا شی لرشي نو دی له زوال وای او تحول او تحویل دی له وای چې تغیر شی او انفصاله عن غیره چې یو شی کی تبدیلی راشي یو سیز ور سره دی آتی لرشي دا غی په بدل کې ور لبل ملاو شي. زوال النعمت دا دی چې د تا نه دا نعمت لاړو او د دې سره بدیل در لملاو نشو. او تحویل یا تحول العافیه دا دی چې مثلا ته په صحت کې وي د صحت په مقابله کې در باندې مرض راغې ته مالدار وي د هغې په مقابله کې در باندې فقر او غریبی راغه. نو یا الله پنای غواړم ستا په ذات سره د دینه چې ستا نعمت زایل شي ستا عفو او عافیت زمانه واوړي و فجاءت نقمتک او ستا سمدستی او ناساپه عذاب په ما باندې راشي و جميع سخطک او ستا د ټول غصې نه زه پنای غواړم د هر غشینه پنای غواړم چې هغه موجب وي استاد سخت د قهر او د غضب. اسناد د حدیث سید امام مسلم په صحیح کې راوړ امام نسائی په سنن کبرا کې. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقيه قال حدثنا ضباره بن عبد الله بن ابي السليك عن دويد بن نافع قال حدثنا ابو صالح السمان قال قال أبو هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول نبي صلى الله عليه وسلم بدعاك داوي اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق يا الله زبنا يوالم ستابزات باندي من الشقاق دا شقاق معنى دا الخلاف والعداوة دا دشمني أو دا مخالفتوننا دارنګ د منافقت نه او د ناکار اخلاق نه. متن د حدیث صحیح غیره دی او دا سند چې کوم مصنف رحمت الله علیه ذکر کړی دا ضعیف نه د بقیه ابن الولید الکلاعی د ضعف د وجنه او د زباره ابن عبد الله ابن ابي السليك د جهالت د وجنه چې د پکې مجهول راغلی بقیه پکې ضعیف نه. ولیکن د حدیث د پاره شاهد موجود د حدیث د انس ابن مالک رضی الله عنه چې امام طبرانی په خپل کتاب الدعاء کې ذکر کړی دارنګ په المعجم الصغیر کې او امام حاکم په المستدرک کې راوړی دی په اسناد صحیح سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعا کې داسې وی اللهم انی اعوذ بک من القسوه والغفله والعیله والمسکنه واعوذ بک من الفسوق والشقاق والنفاق والسمعه والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الأسقام. قال حدثنا محمد بن العلاء عن ابن إدريس عن ابن عجلان عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبی صلی الله علیه وسلم بدا دعا کوله تعوذ به پدی طریقه وی اللهم انی اعوذ بک من الجوع یا الله ز پنای غوړم ستا فزاد من الجوع د لوګینا فانه بئس الضجیع یقینا دا لوګه چې دا بد مرګره دی زجیع په اصل کې ویل شي من ینام معک فی فراشک سوک چې در سره بستر کې ود کیږي خود دین تعبیر په دې سره کړه چې دا د انسان سره بالکل ملازم شي د دنه بیا جدا کیږي نه نو داسې لوګي نه پناي غواړم چې دوامي وي په ما باندې وغه زمانه جدا کیږي نه واعوذ بک من الخيانه فانها بئسه البطانه او پناي غواړم په تا سره د خیانت نه یقینا دا خیانت چې دی دا بد مرګره دی هغه باطینی مرګره بطانه په کسری د با سره اصل کې ویل شي السريره من الثياب چې کوم د انسان لاندې او پټي جامې وي نو په دې کې ته نه مراد هغه خصوصي دوست نه د خیانت نه زه پناهي غواړم ځکه دا هغه ناکار دوست نه چې د انسان سره پټ وي او د دې باطن حال نه خبر وي اسناد د حدیث حسن دی د محمد ابن عجلان د وجنه چې د صدوق لا باس به دی باقی رجال ثقات دی امام نسائی په سنن کبرا کې دا حدیث ذکر کړی قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أخيه عباد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي صلى الله عليه وسلم فدعاك وفتعوذك بيوي اللهم إني أعوذ بك من الأربع يا الله دسلور سجننا فتاسر پنائي حاسلوم من علم لا ينفع دا علم نشي سفيده پکيني ومن قلب لا يخشع دا غزړه نشي ريګينا ومن نفس لا تشبع او دا غ نفس نشي مړيګينا ومن دعاء لا يسمع او دا غ دعا نشي غيله غوګ نشي کې خوده قبول نشي نو د دې سلورو نه نبی صلى الله عليه وسلم پناهي حاصلولا متن د دې حديث صحیح دی عباد ابن ابي سعيد چې په دې سند کې راغله دي امام عجلي د توثيق کړي دارنگی ابن ماجه او امام نسائی دا حدیث په خپل سنن کې راوړی دی د امام عجلین علاوه نور اهل علم علماء الجرح والتعديل د دې راوی عباد ابن ابي سعيد توثيق کړی دی باقی رجال ثقات دي قال حدثنا محمد بن المتوكل قال حدثنا المعتمر قال قال ابو المعتمر ارى ان انس بن مالك ورا پسې غید متکلم سره زدا خیال او ګمان کوم یا دا خیال او ګمان دی چې انس ابن مالک رضی الله عنه حدثنا موږ له حدیث بیان کړه ان النبي صلی الله علیه وسلم کان یقول نبی صلی الله علیه وسلم په دعا کې وی اللهم انی اعوذ بک من صلاه لا تنفع یا الله زدا غمز نه پناي غواړم چې په دنیا او آخرت کې سفید نه ورکی و ذکر دعاء اخر او ورسره نور دعا ذکر کړی دا متن د دې حدیث صحیح دی محمد ابن المتوکل چې دا د مصنف رحمت الله علیه استاد او شیخ دی په دې سند کې په دې کې اگر چې ضعف موجود دی اهل علم په کلام کړي خو په دې روایت باندې دی متفرد نه دی بلکې حریم ابن عبد الاعلى چې دا ثقه راوی دی هغه د دې لپاره متابع دی دا غ روایت ابن حبان په خپل صحیح کې راوړی او لفظ د روایت داسې دی اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع وأعوذ بك من صلاة لا تنفع وأعوذ بك من دعاء لا يسمع وأعوذ بك من قلب لا يخشع نمتن ده حديث سيد محمد بن المتوكل فديبان متفرد شوين ده قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل الأشجعي قال سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به فروة بن نوفل وي جماد عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها نتبوس كرو جي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكم دعا كولا قالت كان يقول نغير علوي جي دعاك بيوي اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل یا الله زستا په ذات باندې پناهي حاصلوم د شر د اغه سنه چې ما کړی دي او د شر د اغه سنه چې ما نه دي کړی قسم کړي او کنه می دي کړي دا ټول شرونو نه پناهي حاصلوم. اسناد د حدیث صحیح دی، امام مسلم صحیح کړه وړه. قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير حا وحدثنا احمد قال حدثنا وكيع المعنى عن سعد بن اوس عن بلال العبسي عن شتير بن شكل عن ابيه قال في حديث ابي احمد شكل بن حميد قال قلت يا رسول الله علمني دعاء وما فرمائي ما ويلو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه دعاء وخيا چا دعا زغوالم دي شكل ابن حميد رضي الله عنه چا صحابي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تپوس کړه چې مال یو دعا وخوا چې هغه دعا زغواړم. نو یو ورله فرمایلی قل اللهم انی اعوذ بک من شر سمعی، یا الله پناهی غواړم په تا باندې ز شر د غوګونو زمانہ، و من شر بصری د شر د سترګو زمانہ، و من شر لسانی او د شر د جبې زمانہ، و من شر قلبی او د شر د زړه زمانہ، و من شر منی او د شر د منی زمانہ چې زه په زنا او ګنا کې مبتلا شم. اسناد د حدیث صحیح دی، امام ترمذی دارنګ امام نسائی د حدیث ذکر کړی. قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثني عبد الله بن سعيد عن صيفي مولى افلح مولى ابي ايوب عن ابي اليسر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو ابو اليسر رضي الله عنه تددن مكعب بن عمر ابن عباد السلمي دا بدري صحابي ده او دا شخصیت ده چې د بدر په غزا کې د عباس رضی الله عنه په قید کې راوسته او هغه گرفتار کړو، او دا صحابي ده چې اخر من مات من اهل بدر چې بدریانو کې اخر کې وفات شوه په مدینه منوره کې په 55 هجری کې ده وفات شوه. نو دا صحابي وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بدا دعا کوله اللهم انی اعوذ بک من الهدم واعوذ بک من التردی، یا الله پناهی غواړم ستا په ذات سره من الهدم چې په ما باندې اباده رو غرزیږي او انسان باندې سره پریوزی په دې باندې وفات شي، واعوذ بک من التردی او پناهی غواړم ستا په ذات سره من التردی درار غړېدونه چې د بره زینه سړی رو غړي یا لاندې کویله ور غرزیږي، واعوذ بک من الغرق د غرقېدونه پناهی غواړم، والحرق د سوزیدونه، والحرم او د هغه بډاوالی نه چې پاغې سره د انسان وس او طاقت ختم شي، نو دنیوي کار کول شي نه د اخرت د پاره تیارې کول شي چې ارذل العمر ورلوي، واعوذ بك ان يتخبطني الشيطان عند الموت او فنای غوړم د دینه دا چې گمراه کی مال شیطان د مرګ په وخت کې زما دین په ما باندې ګډ وډ کی، دارنګ عقل را باندې ګډ وډ کی لیونې میږي، واعوذ بك ان اموت في سبيلك مدبرا او پنای غواړم د دینه دا چې مړ شم ستا په لار کې داسې حالت کې چې زه واپس را تختیدون کیم، میدان جهاد نه واپس تختی والنیم د دینه پنای غواړم، واعوذ بك ان اموت لدیغا او پنای غواړم د دینه دا چې مرګ راشي په ما باندې په داسې حالت کې چې زه مار یا لړم یا بل زهریله سیس چې چلیم. نو د دې وو سیزونو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم تعوذ او پناهی غوښته. اسناد د دې حدیث ضعیف ده د اضطراب د وجنه. د سند کې عبد الله ابن سعید ابن ابي هند راغله، راویان په د باندې مختلف شوی دي. عبد الله ابن سعید ابن ابي هند چې دا روایت نقل کړي نو کله د صیفی مولا افلح مولا ابي ايوب نه بلا واسطه نقل کړي لکه په دې ځای کې، او کله واسطه د خپل نیکه ذکر کوي د ابو هند په واسطه. عبد الله ابن سعد وایي چې زمانی که ابو هند ویلی دی هغه روایت د سیفین نقل کوي، او په دې ځکه کې بلا واسطه نقل کړي. کم روایت کې چې واسطه د ابو هند د نیکه راغلي امام ابو حاتم په علل کې غیله ترجیح ورکړي، خو ابو هند چې ده د مجهول ده په مصادر الرجال مصادر الجرح والتعديل کې د دسه ذکر نشته، نو لہذا اسناد د حدیث ضعیف د اضطراب د وجنا. قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال اخبرنا عيسى عن عبد الله بن سعيد قال حدثني مولى لأبي أيوب عن أبي اليسر زاد فيه والغم. دغه مخکې حدیث اوس مصنف رحمت الله علیه په دې بل سند باندې د دې وجه نه ذکر کو چې لفظ د الغم په دې کې راغلی، نو د دې لفظ الغم د زیادت د وجه نه اسناد د دې حدیث دوباره اعاده کو چې نبی صلی الله علیه وسلم بعد دغه وو سیزونو سره سره د غم نم پناهی غوښته او د دې نبیم تعوز او استعاذه وی. دا سند هم ضعیف د اضطراب د وجه نه لکه مخکې کې څنګه ذکر شول چ عبد الله ابن سعيد ابن ابي هند کله دا روایت د سیفین بلا واسطه ذکر کوي کله په واسطه د ابي هند سره. اهل علم ترجیدی له ورکړي چې د واسطه دا روایت راجح ده، نو چې واسطه د ابو هند راغ بیا د ابو هند پته نه لګي چې دا ثقه ده که ضعیف. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا قتاده عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول نبي صلى الله عليه وسلم بدعاء داس غختا تعوذ بداسوي اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام. يا الله زپنا ایوالم ستا پزات سرا دا غبرگی مرزنا دلیونتوبنا والجذام د جذام بیمارینا. دا جذام یو بیماری وا چې داغې د وجنه د انسان د اندامونه په دې کې تساقط راځي، دا ریږي دوړيږي او دا متعدی مرض ده. صحیح حدیثو کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وفر من المجذوم فرارك من الاسد. دا جذام بیماری وا لنه دا ستیخت کوله کزمرینه چې تختین اسنه دا بیماری در لولګینو ایمان به خراب شي، بیا به وی چې دا بیماری له لدی وجه نه ولګی چې فلانی جزام والے بیماری سره ناسوم. نو مسلمان د ایمان او د اسلام خاطر پکې شوی چې د ایمان محفوظ شي، اسنه دا بیماری نسبت به دغه سبب لوکي اعلان کی کله دا بیماری الله به سببم لګی. اصل مسبب چې دی هغه الله رب العالمین دی او داور له یو سبب نه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وختول جزام د جزام بیمارینا ومن سیء الاسقام او دا غناکار بیمارونا چې په انسان باندې داسې عیب داغې د وجه نه راشي چې بیا تینه خلک نفرت کوي، یا د په اندامونو کې فساد او نقصان راشي، اندامونه وریږي بلا اعضاء او پاتې شي، زندگی په باندې تنگ او لنډ شي. اسناد د دې حدیث صحیح ده. دا حدیث امام نسائی په سنن کبرا کې ذکر کړی دا رنگ نور محدثینو. قال حدثنا احمد بن عبید الله الغدانی دال پکې مخفف ده مشدد نه ده غدانی. قال حدثنا غسان بن عوف قال اخبرنا الجريري جريرين مراد سعيد بن اياس الجريري ده عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد. رسول الله صلى الله عليه وسلم يوزل جمعات لراد النشبه فاذا هو برجل من الانصار يقال له ابو امامه. نناسا بيو سريد انصار نش ابو امامه بور لويكي ديش والاي كتلو. فقال يا ابا امامه ما لي اراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاه. نو تپوسی تکړو چې اے ابو امامه سشوی دی مالا چې زتا په جمعات کې ګورم اعلان کې د مز وقت نه نه. قال هموم لزمتنی وديون یا رسول الله. نو دوی چې غمونه په ما باندې راغلي دي او قرضونه دی را باندې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. قال افلا اعلمك كلاما اذا انت قلته اذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك. ایا تعلیم د داسې کلام او د کلماتو ندر کوم چې کله ته دغه کلمات وې الله بستا غم ختم کی او ستا قرض به ادا کی. قال قلت بلا یا رسول الله. نو دی ابو مامر رضی الله عنه چې ولنا یا رسول الله تعلیم راکدنی. قال نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ور لویلیو قل اذا اصبحت واذا امسيت سار ما خام دا دعا کوا اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن. یا الله پناهی غواړم په تاسو د پریشانی او د غمجنینا. فرق د هم او د حزن مخکې ذکر شو. واعوذ بك من العز والكسل او پنای غوالم د عاجز کې دونا ول کسلی او د سستیانا واعوذ بک من الجبن والبخل پنای غوالم د بوزدلی او د شومتیانا واعوذ بک من غلبۃ الدین وقهر الرجال او پنای غوالم ستا فزاد من غلبۃ الدین د غلبې د قرض نه چې قرض را باندې غالب شي او زه داغې د ادا کولو قادر نیم وقهر الرجال او چې سړی په ما باندې غالب شي. مخکې ذکر شول چې دا اضافت یا د مصدر د فاعل نو د دینه پنای غواړم چې ظالم شم یا اضافت د مصدر د مفعول لا د دینه پنای غواړم چې بل د په مازلو مفیزه د مظلوم شم. قال دا ابو امامه رضی الله عنه وی ففعلت ذلك ما دا کارو کو دا دعا می شروع کا فاذهب الله عز وجل همي نو الله زما غم او پریشانی ختم کا وقضى عني ديني او زما قرض زمانه کوس کو غیر ال ختم کو. اسناد د دې حدیث ضعیف نه د غسان ابن عوف المازینی د وجنا دا حدیث امام بیهقی په خپل کتاب الدعوات الكبير کې ذکر کړی. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.